min smajt kom i sem, kulluri ju luin. I sembu il-frifet, jittajru fil-ġnin. Mal-jum il-sem, xemx tħammar nirin. Mal-lejl il-kwiket, fil-sema ximkin. Nejdilkom il-sewa, jinxewqa mandiċ. Li nara dal-ħwejjeċ, għalek tnik tunix. Jinfiddin jatijej, kontent kif għaddej. Sakem fid lamtijej, jinnar għal-mulej. U smajtkom is-sem, il-ħaġar prezzjuż. Palazzi li l-elxu, miksija belluż. U smajtkom is-sem, zbuħija u ġmil. Fejn wara li tiġbek, tispiċċa tidbil. Nejdilkom is-sewa, jinxewqa mandiċ. Li nara dal-ħwejjeċ, għalhekk tnik tunix. Jinfid-dinja tiegħek, kuntent kif għaddej. Sakemm fid-dlam tiegħek, jinnar għall-mulej. U tgħidu lill-gwerra, l-art ħammar bid-demm. U tħazzes fiċħutna, kull xorta ta' hemm. L-sema kaħlani, tinkesa duħan. U l-ġema tinċerra, bla tikseb serħan. Nejdilkom mis-sewa, jinxewqa mandiċ. Li nara dal-ħwejjeċ, għalhekk tnik tunix. Jinfid-dinja tiegħek, kuntent kif għaddej. Sakemm fid-dlam tiegħek, jinnar għall-mulej.